رنگه تو حد در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان به پا شرح نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه ات، دور است و نیست اندیشه ات. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز همچنان یک شنبه ها میزبان شما هستیم. یک شنبه هشتم مرداد 1391 خورشیدی برابر با 29 یولی 2012 میلادی. تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید که افتخار این داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری، همینطور مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌ی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه است. زمان پخش برنامه را به آگاهی شما می‌رسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045275822. برای هموطنان داخل دانمارک لزومی نداره که پیش شماره 2045 گرفته بشه. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco، فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای ایران گلوبال دات اینفو شما میتونید دنبال کنید. یادآوری میکنم که برنامه ضبط شده یه روزهای شنبه و یک شنبه به مدت یک هفته در تارنمای iraninfo.deco بخش رادیو البرز و همینطور در فیسبوک رادیو البرز موجود است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. یکی از این آدمای شب دعاش میگیره، یکی از همین شبایی که شب تقدیره، یه دل شکسته یه گوشه این شهر صداش میرسه تا آسمون. آخ چه دامن در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ هنر خواهیم داشت و نگاهی هم به رویدادهای المپیک 2012 لندن در رابطه با کاروان ورزشی ایران خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه که قبول ندارم که آمریکا نمیتواند به ما حمله کند و تا غفلت کنیم آنها حمله خواهند کرد. وی میگوید که سقوط حزب بعث سوریه به رهبری دیکتاتور بشار اسد زمینه را آماده میکنه که غرب به ایران حمله بکنه. یکی از مقامات ارشد سپاه پاسداران رسانه ها را متهم کرد که در گرانی های اخیر دنبال بزرگ نمایی هستند. خانواده امیر حکمتی که در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا محکوم به مرگ شده میگویند اطلاعات بسیار اندکی از وضعیت او دارند. فرهاد اکبری و فرید اکبری فضلی، دو برادر 19 و 21 ساله که پیشتر در بهمن سال 89 بازداشت شدند، به اتهام توهین به رهبری به ترتیب به 7 و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. دو شهروند بهایی به نامهای نادر کسایی و نادر ندا مجیدی در دادگاه انقلاب سمنان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، به تازگی فروشگاه‌های زندان رجایی شهر کرج اجناس فروشگاه را به صورت جیره‌بندی و گرانتر به زندانیان می‌فروشند. یکی از معاونان سازمان محیط زیست ایران وضعیت کنونی دریاچه ارومیه را خطرناک توصیف کرد و هشدار داده است که اگر اقدامی عاجل، جدی و ملی در مورد این دریاچه انجام نشود، طوفان و غبار نمک ناشی از خشک شدن آن تا استان تهران به راه خواهد افتاد. در حالی که پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه از تک نرخی شدن قیمت مرغ و توزیع آن به کیلویی 5200 تومان در روز شنبه خبر داد، محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور ابراز امیدواری کرد که قیمت گوشت مرغ طی روزهای آینده به کمتر از 6000 تومان برسد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگه که از نیمه دوم شهریور ماه امسال قرار است دارو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. ایران بازیگر قدیمی سینمای ایران به دلیل بیماری سرطان با زندگی خداحافظی کرد. ایران در سال 1306 خورشیدی در شهر بابرسر استان مازندران از پدر مادری ارمنی به دنیا آمد. او بازیگری را از تئاتر فردوسی آغاز کرد، سپس به سینمای ایران راه یافت، اما تا زمان انقلاب به کار ادامه داد. ایران در حدود 30 فیلم سینمایی بازی کرد که از بین آنها میتوان به خداحافظ رفیق، بلوچ و مو سرخه اشاره کرد. جمشید بصیری تهرانی، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز تأسف از عملکرد وزارت ورزش و جوانان خبر داد که شرکت چینی در ازای پرداخت 40,000 دلار به طرف ایرانی 1,000 دست لباس تمرین کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن را تهیه کرده است. در سومین روز از بازی‌های المپیک لندن امروز یکشنبه، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیربازی و بوکس نخستین مسابقه‌های خود را آغاز خواهند کرد. تیم‌های قایقرانی تنیس روی میز ایران نیز که از روز شنبه روز گذشته پا به میدان گذاشته بودند، پیکارهای خود را امروز دنبال خواهند کرد. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز ایرانی که نخستین بازی خود را توانست با شکست بازیکن چینیال اصل تیم استرالیا، نخستین برد تاریخ تنیس روی میز ایران در المپیک رقم بزنه، بعد از ظهر امروز یکشنبه به مساف حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. در دومین روز بازی‌های المپیک روز گذشته شنبه، الهه احمدی ورزشکار تیم تیراندازی ایران توانست به یافتن به جمع 8 فینالیست رشته تفنگ بادی و کسب مقام ششم المپیک بهترین عمل کرد و در بین ورزشکاران ایرانی بر جای بگذاره. بقیه ورزشکاران ایرانی در این رشته و رشته‌های دیگری که روز گذشته شروع شد از المپیک حذف شدند. خانم توکل کرمان، زن یمنی برنده جایزه صلح نوبل، جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در یمن و تلاش برای افزایش خشونت‌ها در این کشور متهم کرده است. با گذشت 4 روز از عملیات ارتش تاجیکستان در استان خودمختار بدخشان، اوضاع در این منطقه همچنان متشنج است. اسلامگرایان هنوز سلاح‌های خود را بر زمین نگذاشته و جاده منتهی به افغانستان را نیز مسدود کردند. با ادامه درگیری‌ها در سوریه، سلفی‌های مخالف بشار اسد در لبنان تهدید کردند که حزب الله باید خل سلاح شود، وگرنه آنها هم به مسلح می‌شوند. حمایت حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد باعث عصبانیت سلفی‌های تندروی سنی شده و شهر سیدا در جنوب لبنان در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات این گروه با هدایت شیخ احمد لاسیر روحانی سلفی بوده است. گزارش‌ها از سوریه حاکی است که نیروهای ارتش سوریه 2 منطقه در شهر حلب را به شدت گلوله باران کردند. مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند هدف از این اقدام بیرون راندن آنها از مناطقی است که در کنترل آنها قرار داره. از طرف دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس گزارش داده که ترکیه به همراه عربستان سعودی و قطر پایگاهی سری در نزدیکی مرز با سوریه پایگذاری کرده که کمک های نظامی و مخابراتی به مخالفان سوری ارائه میدن. یک منبع در دوحه پایتخت قطر در این باره به رویترز گفته این پایگاه را به لحاظ نظامی ترک‌ها اداره می‌کنند. ترکیه هماهنگ کننده و مدیر این پایگاه است و عربستان سعودی و قطر در آن فعالیت می‌کنند. قبل از این که به مجله اقتصادی ساعت رادیو البرز بپردازم، یادآوری میکنم که کنسرت شوره خواننده پاپ ایرانی در شهر آهوس روز جمعه 21 سپتامبر در اسپورت فیام در شهر آهوس همراه با موزیک آذری توسط کامبیز و همینطور همراه با دی جی امید برگزار میشود. برای تهیه بلیط شما میتونید به فروشگاه ایرانی در مرکز شهر آهوس، فروشگاه دانیا و همینطور در بازار وست فروشگاه آقای سعید مراجعه کنید. قیمت بلیت کنسرت شوره قبل از آغاز روز کنسرت 250 کرون و برای بچه ها 5 تا 12 سال 125 کرون است. برای خرید بلیت لطفاً پول نقد همراه داشته باشید. تلفن برای اطلاعات بیشتر 91 45 88 08. اما نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی به کارگردانی رضا علامزاده و سخنرانی دکتر فریدون بهمن در روز جمعه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس نشان داده خواهد شد. ورودی رایگان هست. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. روز شنبه 6 اکتبر جشن مرگان در شهر آهوس برگزار میشه. محل جشن در مرکز شهر آهوس سنت اندرگاد اسکوله هست. زمان جشن مرگان ساعت 6 بعد از ظهر است. ورودی 100 کرون. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. می‌پردازم وضعیت بحرانج اقتصادی در ایران. گفته میشه که ما اعلام شده که ترک نرخی شده در ایران و همینطور گفته میشه که از ترکیه و برزیل قرار مرغ وارد بشه، در حالی که پایگاه اطلاع رسانی دولت احمدی نژاد روز گذشته شنبه از تک نرخی شدن قیمت مرغ و توزیع آن به کیلوی 5200 تومان در روز شنبه خبر داد، محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور ابراز امیدواری کرد که قیمت مرغ طی روزهای آینده به کمتر از 6000 تومان برسد. البته شرکت‌های تعاونی که وابسته به دولت هستند قیمت مرغ و کیلوی 4200 تومان 4500 تومان هفته گذشته میفروختند و مردم طی صفای طولانی از آن خریداری میکردن. حالا دولت اعلام کرده که خودش 5200 تومان 6000 تومان میفروشه، در صورتی که خود دولت داره اینجا استفاده میکنه. مرتضی تمدن استاندار تهران گفته که از روز شنبه قیمت مرغ در تمام استانهای کشور تک نرخی و با قیمت 5200 تومان عرضه خواهد شد. بنا به گزارش روز گذشته یک خبرگزاری دانشجویان ایران، مرتضی تمدن استاندار تهران گفت که با توجه به اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت از روز گذشته قیمت مرغ در تمام استانهای کشور یکسان می شود و این مسببه به همه استانها ابلاغ شده است. اما محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفتگو با خبرگزاری مر میگه که هنوز بخشنامه‌ای در این باره دریافت نشده است. آقای یوسفی درباره تغییر متولی توزیع گوشت مرغ که قرار بود تا پیش از فرارسیدن ماه رمضان بر عهده اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی قرار بگیره گفت که ظاهراً بخشنامه تغییر مسئولیت توزیع مرغ با نرخ دولتی 4700 تومان از سوی مسئولان مربوطه در وزارت صنعت و معدن و تجارت صادر شده است، اما هنوز این بخشنامه به دست ما نرسیده است. وی در ادامه درباره وضعیت کنونی تأمین نهادهای برای تولید کنندگان عنوان کرد، بر اساس تفاهم نامه‌ای که با وزارت صنعت معدن و تجارت منعقد شده قرار است تا یکی دو روز دیگر نهاده کنجاله سویا را با قیمت 1050 تومان مستقیما از وارد کنندگان دریافت و بین مرغداران توزیع کنیم. خبرگزاری مر اخیراً از قول یک فعال صنعت مرغداری نوشته بود که کنجاله سویا به شدت در کشور دچار کمبود شده است. به گفته این فعال صنعت مرغداری حدود 5 ماه است کمبود شدیدی در زمینه تأمین کنجاله سویا در کشور وجود داره و حتی با کیلوی 1800 تومان نیز نمیتوان سویا را تهیه کرد، موضوعی که باعث شده مرغداری ها با ظرفیت بسیار کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت کنند و قیمت مرغ به شدت افزایش پیدا کنه. به تازگی قیمت مرغ در بازار ایران به شدت افزایش یافته و در برخی استان‌ها به کیلویی 9000 تومان هم رسیده. دولت طبق معمول چندین بار وعده داده که قیمت مرغ دوباره به کمتر از 5000 تومان برگردانه، اما گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران حاکی از کمبود روزافزون مرغ، صف‌های طولانی برای خرید مرغ با قیمت دولتی و فعالیت مرغداری‌ها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی وجود دارد. اهوازی ها به جای مرغ گنجشک مورد استفاده قرار میدن، جایگزینی گنجشک به جای مرغ. در ایران هم سارقان به جای اینکه به بانک ها حمله کنن، ترجیح دادن که به مرغداری ها حمله کنن، چون مرغ بیشتر میتونن به فروش برسونن. به دنبال افزایش بی سابقه قیمت مرغ در ایران، سارقان مسلح در شهرستان میناب به یک واحد مرغداری حمله کرده، اما با مشاهده اینکه سالن خالی از مرغ، اموال صاحب این واحد مرغداری را به سرقت بردند. بنا به گزارش خبرگزاری مر، این حادثه توسط دو سارق ساعت 2:30 بامداد روز جمعه اتفاق افتاد، اما نیروی انتظامی ساعت 9 صبح برای صورت جلسه به محل جرم مراجعه می کند. این خبرگزاری به نقل از مقدار مال باخته آورده است که سارقان وقتی متوجه شدند که سالونای مرغداری از مرغ خالیه، از من درخواست کردند تا هرچه در جیب دارم خالی کنم. یکی از اونا با تهدید رمز کارتای عابر بانک و سوخ را از من گرفت و با گرفتن سویچ به سمت خود رو رفتن. این مال باخته که مصطفی زاکری نام داره در ادامه گفت که سارقان با بازدید از داشبورد ماشین مبلغ 110 میلیون ریال پولی را که برای خرید دانه مرغ همراه داشتند برداشتند و پس از بستن دست پای من و قفل کردن در مرغداری از بیرون با موتورسیکلت خودشون از محل متوالی شدند. از سوی دیگر سایت بهار در گزارشی آورده که گرانی گوشت قرمز و مرغ باعث شده تا مردم به فکر جایگزین کردن آن باشند. در همین راستا از استان خوزستان خبر میرسه که شکار گنجشکا و فروش انبوی آنها در محاور شهرهای این استان، خصوصا شهرهای اهواز و دسفول، به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، یکی از فروشنده‌های گنجشک در اهواز گفته که از وقتی مرغ گران شده، فروش گنجشک بالاتر رفته و به گونه ای که عرضه فعلی آن جوابگوی تقاضای بیشمار مردم نیست. این در حالی است که همونطور که گفتم، دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش نارضایتی مردم، توزیع مرغ تعاونی به قیمت هر کیلو 4700 تومان را در اکثر استان‌های این کشور آغاز کرده و همونطور که گفتم قراره که به یک قیمت در سراسر ایران، چه در تعاونی چه در بازار آزاد، به یک قیمت به فروش برسه. گفتنیست که نخستین اعتراض های خیابانی نسبت به گرانی قیمت مرغ در ایران در شهر نیشابور هفته گذشته واقع در استان خراسان رضوی شکل گرفت و علیه مسئولان اقتصادی شعار می دادن. تو میخوابم صبح که بشه میدونم تموم میشه عذابم. این آخرین شبه که بغضم شکسته میشه، هرچی داره به روی خوشبختی بسته میشه. من دیگونه میشم و تو نیستی پیشم و تنها میمونم. بی تو من دیگونه میشم و خودم رو میشکنم، اینو میدونم. بی تو من دیگونه میشم و تو نیستی پیشم و تنها میمونم. بی تو من دیگونه میشم و خودم رو میشکنم، اینو که میترسم از نبوده دل با پس هم از این که محرومم از وجوده. این آخرین شبه که برای تو میبیرم، میخوام دلی که بردی از از وقتش بگیرم، از از وقتش بگیرم. من دیگونه میشم و تو نیستی پیشم و تنها میمونم. بی تو من دیگونه میشم و بغضم رو میشکنم، اینو میدونم. بی تو من دیگونه میشم و تو نیستی پیشم و تنها میمونم. بی تو من دیگونه میشم و بغضم رو میشکنم، اینو Thank you. در پی گران شدن مواد غذایی در ایران، مقامات امنیتی از رسانه‌های داخلی خواستند که از بزرگ نمایی گرانی و نابسامانی‌های اقتصادی خودداری کنند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با نگرانی از تشدید اعتراضات اجتماعی در پی مقابله با توطئه‌های رسانه‌ای هستند. در حالی که مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان ایرانی فزونی می‌گیرد، نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی رسانه‌ها گرفته و دست اندرکاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها را مسئول دامن زدن به گرانی معرفی می‌کند. محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی اخیراً با مدیر روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی درباره چگونگی انعکاس اخبار گرانی، تحریم و تورم گفتگو داشته است. روزنامه جهان صنعت می نویسد که وزیر ارشاد در گفتگوی با مدیر رسانه‌های کشور بر ضرورت وفاق و همدلی رسانه برای مقابله با فشارها و توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی تاکید کرده است. به گفته وزیر ارشاد، وظیفه رسانه‌های داخلی امید بخشی به جامعه و هم افزایی با دستگاه‌ها و مسئولان کشور است. این بدان معناست که رسانه‌های داخلی باید از درج مشکلات اقتصادی و گرانی کالاها پرهیز کرده و حتی به ابزاری در دست نهادهای حکومتی بدل بشن. این در حالی است که اعتراضات پراکنده به خاطر گرانی کالاهای اساسی در شهرهای مختلف ایران مشاهده می شود. به گفته شاهدان عینی، روز دوشنبه گذشته تجمع اعتراضی مردم نیشابور به صورت خودجوش و ابتدا از مقابل یک مرغ فروشی آغاز شد و سپس به سرعت به شعارهای سیاسی علیه مسئولان دولتی گسترش یافت. رسانه‌های داخلی همچنین در روز جمعه 6 مرداد ماه تصاویری از صف‌های طولانی مردم برای تأمین نیازهای روزانه‌شان در استان هرمزگان منتشر کردند. سپس خبرگزاری مهر، همونطوری که گفتم، در گزارش از حمله مسلحانه به یک مرغداری در شهر میناب در استان هرمزگان خبر دادند. به نظر می رسد مسئولان جمهوری اسلامی نارضایتی واقعا موجود در ایران را نتیجه فعالیت رسانه‌ای و نه کارآمدی مقامات می دونند. روزنامه ابتکار از قول محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، می نویسه که رسانه ها مسئله تحریم ها را مدیریت کنند. با شروع دور تازه تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، نخست مقامات ارشد جمهوری اسلامی تحریم ها را بی اثر و بی نتیجه خواندند. خامنه ای هم در سخنانی مدعی شد که ایران در قبال تحریما واکسینه شده است. با کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های فزاینده‌ای برای نقل و انتقالات مالی توسط بانک‌ها، سقوط ارزش ریال، رشد بی‌رویه تورم و افزایش بیکاری در ایران، سرانجام برخی مسئولان جمهوری اسلامی اعتراف کردند که تحریم‌ها تأثیرگذار هستند. ضربه این تحریما در حالی که بر اقتصاد آشفته ایران وارد میشه که برخی از جناهای حکومتی دولت احمدی نژاد را مسئول گرانی و شرایط نابسامان اقتصادی معرفی میکنند. بر اساس گزارش روزنامه رسالت، حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته که رسانه ها به شدت به دنبال بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور و ایجاد چالش‌های اجتماعی و امنیتی هستند. این مقام سپاه پاسداران افسوده است که در فضای سایبری از یک مسئله به نام کمبود مرغ در بازار که مخته است و برطرف می شود نماد سازی کرده و سعی دارند تا با تولید اخبار دروغ چالش های اجتماعی و امنیتی برای کشور به وجود بیارند. این مقام سپاه پاسداران نه تنها رسانه‌های داخلی را که رسانه‌های برون مرزی را نیز در این توطئه با انتشار دروغ‌های ظریف مسئول مشکلات اقتصادی ایران خوانده است. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران در این باره گفت امروز در رسانه‌های بیگانه تاکتیکی را اتخاذ کردند که با جنگ روانی بخشایی از واقعیت‌های جامعه را بیان کنند و بخشایی را بیان نکنند. شورای دستگاه نظارتی با شرکت وزیر اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس، معاونت راهبردی رئیس جمهوری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل جلسه دادند. بانک مرکزی ایران ارز مسافرتی را حذف کرد. بانک مرکزی ایران عرضه ارز مسافرتی را جز برای زائران اماکن مذهبی عراق متوقف کرده است. روز چهارشنبه 4 مرداد ماه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که فروش ارز به قیمت رسمی به مسافران خارج از کشور قطع شده و ارز مسافرتی تنها در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که عازم سفرهای زیارتی هستند. از اوایل سال جاری برای مسافران ایرانی که از طریق مرز هوایی به خارج سفر می‌کردند هر نفر معادل 1000 دلار ارز خارجی به قیمت رسمی دولتی در نظر گرفته شده بود که یک بار در سال در اختیار هر مسافر قرار می گرفت. این مبلغ برای مسافران عازم برخی کشورهای منطقه و همینچنین مسافرانی که از راه زمینی عازم سفرهای خارجی می شدند کمتر بود. زائران ایرانی که در قالب کاروان‌های زیارتی به اماکن مذهبی عراق سفر می‌کردند می‌توانستند از معادل 200 دلار ارز خارجی به نرخ رسمی استفاده کنند. با حذف ارز مسافرتی از این پس تنها این گروه از مسافران از ارز مسافرتی برخوردار خواهند بود و سایر مسافران باید برای تأمین نیاز خود به ارز خارجی به بازار آزاد مراجعه کنند و ارز را به قیمت نرخ آزاد تهیه کنند. تصمیم به حذف ارز مسافرتی بعد از شرکت بهمنی در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام شد که با حضور وزیران اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، نفت و جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی و رئیس بانک مرکزی به منظور بررسی شرایط ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی برگزار شده بود. و مجله اقتصادی رو با این گزارش به پایان میبرم. جمشید بصیری تهرانی، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز تأسف از عملکرد وزارت ورزش و جوانان خبر داد که شرکت چینی در ازای پرداخت 40,000 دلار به طرف ایرانی 1,000 دست لباس تمرین کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن رو تهیه کرده است. چندی پیش دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی از بیکاری بسیاری از کارگران صنایع نساجی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت صنعت نساجی مورد بیمهری قرار گرفته و وارد چالش‌های تولید و سرمایه‌گذاری شده و دست‌اندرکاران این صنعت در این روزا به سختی گذران روزگار می‌کنند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که آقای حمید مافی خبرنگار حوزه اقتصادی با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. ورزشکاران ایرانی در المپیک 2012 لندن با لباس‌های دوخته چین تمرین می‌کنند. جمشید بصیری تهرانی، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با ابراز تأسف از عملکرد وزارت ورزش و جوانان خبر داد که یک شرکت چینی در ازای پرداخت 40,000 دلار به طرف ایرانی 1,000 دست لباس تمرینی کاروان ورزش ایران در المپیک لندن را تهیه کرده است. این در حالی است که چندی پیش دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی از بیکاری بسیاری از کارگران صنایع نساجی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت صنعت نساجی مورد بیمهری قرار گرفته است و وارد چالش‌های تولید و سرمایه گذاری شده و دست‌اندرکاران این صنعت در این روزها به سختی گذران روزگار می‌کنند. در مجله چشم‌انداز امروز در این خصوص گفتگویی را انجام میدم با آقای حمید مافی، روزنامه‌نگار بخش اقتصادی، و از ایشون میپرسم در حالی که در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی قرار داریم، میبینیم سفارش لباس‌های تمرینی کاروان ورزشی ایران در المپیک به چین واگذار میشه، اینو چطور ارزیابی میکنی؟ من فکر میکنم که در واقع اون چیزی که به عنوان سال تولید ملی در ایران نامگذاری شده، نمیتوانید نشانه‌هایی رو براش در حمایت از تولیدات داخلی ایران پیدا بکنید. کنید و وقتی که کاروان ورزشی یک کشور در این المپیک با آرم یک شرکت چینی حضور پیدا میکنه، خودش نشان دهنده میزان پایبندی مسئولان اون کشور به حمایت از تولید ملی. اینکه که ما الان از صنعت نساجی ایران داریم رصد میکنیم، بحرانی است که در این واحدهای فرسوده ایرانی وجود داره. خب صنعت نساجی ایران صنعت کهنسالیه و در این سالها بسیاری از ماشینهاش فرسوده شدن و توان رقابت رو از دست دادن. این واقعیتیه که خود دست‌اندرکاران بخش صنعت نساجی کشور هم بهش واقف هستن. منتها از طرف دیگر دولت یک سری وعده ها به فعالان صنعت نساجی داده که بیاید و بعد از اینها حمایت کنه که اینها بتوانند در واقع بر میزان تولیدات و توانمندی های خودشون رو بیافزایند. حمایت دولت در سال گذشته به اینجا منجر شده که واحدهای تولیدی صنایع نساجی ایران با 30-40% ظرفیتشون دارن فعالیت میکنن و بر اساس گزارشی که در سال گذشته منتشر شده در رسانه های داخلی ایران، از 8700 کارخانه نساجی کشور تعداد بسیار زیادی از اینها دچار بحران شدن، به گونه ای که کارخانه نساجی قائمشهر، کارخانه نساجی کرمانشاه، نساجی کرمان و تک تک شهرهای ایران رو که میاید پایین تا میرسید به اصفهان که یکی از قطبهای صنعت نساجی ایران هست، با بحران در واحدهای تولیدیشون روبرو شدن. میانگین حقوق معوقه کارگران صنعت نساجی در ایران به 120 ماه رسیده و خب 13 واحد تولیدی صنایع نساجی ایران هم سال گذشته شاهد اعتراض‌های کارگری بودن که نسبت به اون بحرانی که در واقع باش رو در رو بودن، کارگرانش نتونستن حقوقشون رو دریافت کنن. اینها همش نشون میده که صنعت نساجی ایران مورد حمایت واقع نشده و اون چه که باید براش اختصاص پیدا میکرد از اون منابع ارضی کشور به این صنعت نرسیده. از طرف دیگر صنعت نساجی ایران با یک مقوله روبروه به نام قاچاق صنایع نساجی به ایران. ما میدونیم که ارزش کالاهای نساجی که از طریق قاچاق از مرزهای شرق، جنوب و غرب به ایران وارد میشه بسیار بیشتر از واردات رسمی است که دولت داره انجام میده. بر اساس آماری که باز هم سال گذشته منتشر شده به صورت غیر رسمی، 9 تا 11 میلیارد دلار ارزش صنایع نساجی قاچاق به بازار ایران بوده. خب این نشون میده که عزمی برای حمایت از صنعت نساجی کشور وجود نداشته و به نظر من با توجه به شرایطی هم که اقتصاد ایران درگیرش هست وجود نخواهد داشت و دولت در این باره تدبیری نخواهد اندیشید. برمیگردم به سوال اولم، آیا دادن این سفارش به چینی ها برمیگرده به فرسودگی دستگاه های صنعت نساجی؟ نه، من بعید میدونم. واقعا وضعیت صنعت نساجی ایران درست است که بحرانی هست، ولی تا به این حد بوده باشه. شما اگر نگاه کنید به گفته های مدیران بخش صنعت نساجی، گلایه اینها بیشتر از این هست که دولت میتواند با اتخاذ سیاست های تعرفه‌ای جلو واردات کالاهای خارجی رو بگیره تا صنعت نساجی ایران بتواند خودش پاسخگوی نیاز کشور باشه. ما در همین 3 ماه نخست سال، جالبه، در حالی که در همه حوزه‌ها تقریبا با کاهش صادرات روبرو بودیم، صنایع نساجی ما با رشد صادرات روبرو بود. حالا درسته که کشور مقصد صنایع نساجی ایران افغانستان، تاجیکستان، عراق هست، ولی این نشون میده که صنعت نساجی ما با تمام فرسودگیش توان پاسخگویی به نیازهای داخلی رو داره. من فکر میکنم اون چه که پیش از این هم مطرح شده بود درباره این که برخی از تیمهای کاروان ایران که میخوان به المپیک بیان با بحران مالی روبرو هستن و یک سری از فدراسیونهای ما توان این رو ندارن که منابع مالی رو برای حضور کاروان ورزششون در المپیک فراهم کنن. خب این یک اسپانسر تبلیغاتی بوده که ایران هم پذیرفته بیاد و بعد حالا یک مبلغی قطعا از این نصیب ایران شده و با اون بخشی از هزینه اعزام کاروان ورزش ایران رو احتمالاً تأمین کردن. سپاسگزارم از حضور و توضیحاتتون در این برنامه. برای شنوندگان گرامی یادآور میشم گفتگوی را انجام دادم با آقای حمید مافی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی. Thank you. توجه شما رو نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران عراق و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه قبول ندارم که آمریکا نمیتونه به ما حمله کنه و تا غفلت کنیم آنها یعنی آمریکا حمله خواهند کرد. بنا به گزارش وبسایت شخصی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی شنبه شب درباره راز شبکه 4 تلویزیون دولتی ایران با اشاره به این که تا سوریه و حزب الله لبنان باشه حمله به ایران دشواره. وی گفته که سالهای پیش باید به بشار اسد میگفتیم که اصلاحات را آغاز کنه. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتگوی تلویزیونی همچنین یادآور شده است که منتقد وضع موجود است و به نحوه اداره کشور نسبت به احمدی نژاد انتقاد داره. یکی از مقامای ارشد سپاه پاسداران رسانه ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر دنبال بزرگ نمایی هستند. امیررضا مقدمفر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران به روزنامه رسالت گفته که کمبود مرغ در بازار ایران مقطعی است و رفع می شود، اما به گفته او رسانه‌های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش‌های اجتماعی و امنیتی برای کشور به شدت به دنبال بزرگنمایی مسئله گرانی‌های اخیر هستند. پیش از این هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری نیز دلیل گرانی مرغ در ایران را الغای دشمن دانسته بود. خانواده امیر حکمتی که در ایران به تام جاسوسی برای سازمان سیا محکوم به مرگ شده بود میگویند اطلاعات بسیار اندکی از وضعیت او دارند. خانواده امیر حکمتی روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کردند که از اوایل بهار امسال که یکی از خبرگزاری‌های ایرانی از رأی دیوان عالی ایران به تجدید محاکمه این شهروند ایرانی و آمریکایی خبر داد، اطلاع چندانی از وضعیت امیر حکمتی ندارند. امیر حکمتی که پیش از این در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده است، اوایل سال جاری میلادی برای دیدار از بستگانش به تهران سفر کرد، اما به تام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. اما در زمستان سال گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم در دیوان عالی لغو شده است. امیر حکمتی از آن زمان در انتظار محاکمه دوباره است. فرهاد اکبری فضلی و فرید اکبری فضلی دو برادر 19 و 21 ساله که پیشتر در بهمن سال 89 بازداشت شده به تام توهین به رهبری به ترتیب 7 و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. روز چهارشنبه 21 تیر ماه جهت اجرای حکم خود به زندان بهبهان منتقل شدند. بنا به گزارش تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازداشت این دو برادر در حالی صورت گرفته که فرهاد اکبری در زمان بازداشت اول خود 17 ساله بود و کودک محسوب می شده است. وی با اتهامات امنیتی به مدت 1 ماه تحت بازجویی مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته است. به گفته سایر زندانیان پایین بودن سن اونها با وجود شرایط ناگوار زندان بهبهان می تواند موجب خطرات و آسیب‌های جدی به آنها بشه. زندانیان این زندان میگن آزار و اذیت زندانیان جوان از نظر جسمی و جنسی امری متداول در این زندان است. دو شهروند بهایی به نامهای نادر کسایی و ندا مجیدی در دادگاه انقلاب سمنان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر کسایی شهروند بهایی ساکن سمنان به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ بهائیت به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، به تازگی فروشگاه های زندان رجایی شهر کرج اجناس فروشگاه را به صورت جیره‌بندی به زندانیان می فروشند. فروشگاه های زندان رجایی شهر کرج که پیش از این مایتاج زندانیان را با قیمتی بیشتر از فروشگاه های خارج از زندان به زندانیان میفروختند، به تازگی اقدام به فروش جیره بندی شده مواد غذایی به زندانیان میکنند. یکی از معاونان سازمان محیط زیست ایران وضعیت کنونی دریاچه ارومیه را خطرناک توصیف کرده و هشدار داده که اگر اقدامی عاجل، جدی و ملی در مورد این دریاچه انجام نشه، طوفان و غبار نمک ناشی از خشک شدن آن تا استان تهران به راه خواهد افتاد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به افت شدید سفره آب زیرزمینی در محدوده دریاچه ارومیه گفته است در حال ایجاد یک فاجعه ملی زیست محیطی هستیم. در حالی که پایگاه اطلاع رسانی دولت روز گذشته از تک نرخی شدن قیمت مرغ و توزیع آن به کیلوی 5200 تومان در روز شنبه خبر داد، محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور ابراز امیدواری کرد که قیمت گوشت مرغ طی روزهای آینده به کمتر از 6000 تومان برسد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگه از نیمه دوم شهریور ماه قرار است دارو به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که با اجرایی شدن واقعی نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده، دارویی که برای بیمار تجویز میشه به صورت رایگان از سوی داروخانه ها به آنها داده میشود. این عضو کمیسیون بهداشت درمان در پاسخ به این سوال که میزان اعتبار تخصیص یافته برای تحقق این امر چقدر هست گفته خبری در این زمینه ندارم، اما منبع مالی آن دیده شده، البته هنوز تحقق پیدا نکرده است. ایران بازیگر قدیمی سینمای ایران به علت بیماری سرطان درگذشت. ایران در سال 1306 خورشیدی در شهر بابرسن از استان مازندران از پدر مادری ارمنی به دنیا آمد. او بازیگری را از تئاتر فردوسی آغاز کرد، سپس به سینمای ایران راه یافت و تا زمان انقلاب به کار ادامه داد. ایران در حدود 30 فیلم سینمایی بازی کرد که از بین اونا میتوان به خداحافظ رفیق بلوچ اشاره کرد. در بخش فرهنگ و هنر بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت. یادش گرامی باد. در سومین روز از بازی‌های المپیک لندن روز یکشنبه امروز ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیربازی و بوکس نخستین مسابقه‌های خود را آغاز خواهند کرد و تیم‌های قایقرانی و تنیس روی میز که از روز گذشته شنبه پا به میدان گذاشته بودند پیکارهای خود را دنبال خواهند کرد. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز ایرانی که نخستین بازی خود توانست با شکست بازیکن چینیال اصل تیم استرالیا نخستین برد تاریخ تنیس روی میز ایران را در المپیک رقم بزنه بعد از ظهر امروز یکشنبه به مصاف حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. در دومین بازی در دومین روز بازی‌های المپیک روز گذشته شنبه خانم الهه احمدی ورزشکار تیم تیراندازی ایران توانست با رای یافتن به جمع 8 فینالیست رشته تفنگ بادی 10 متر و کسب مقام ششم المپیک بهترین عمل کرد و در بین ورزشکاران ایران بر جای بذاره.

من چون سایه ابری که در یک جا نمیمانی، تو هم چون خواب شبانی که از چشمم گریزانی، از راز نگاه من همه دل را میخوانی، تو عشق سینه سوزم را نمیدانی، نمیدانی امید نامیدی ها بیا. چرا باشی تو دور از ما بیا، در یک جا نمیمانی، تو همچون خواب شبایی که از چشمم گریزانی، تو از راز نگاه من غم دل را نمیخوانی، تو عشق سینه سوزم را نمیدانی، نمیدانی بیا جانم به قربانت بیا، بیا دستم به دامانت بیا. در این قسمت توجه شما را به نگاهی المپیک 2012 لندن که هم اکنون در حال برگزاری است خواهیم انداخت. مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک 2012 لندن جمعه شب 27 یولی در لندن به طور رسمی برگزار شد. 60,000 تماشاگر از جمله میشل اوباما بانوی اول آمریکا در استادیوم المپیک لندن در مراسم افتتاحیه حضور داشتند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 1 میلیارد نفر در جهان به طور زنده افتتاحیه این مراسم را از تلویزیون‌ها تماشا کردند. بر اساس این گزارش 10,000 ورزشکار از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی به مدت 17 روز رقابت خواهند کرد. در مراسم رژه افتتاح هر تیم پشت پرچم خود حرکت کردند و این رژه حدود 1.5 ساعت ادامه داشت. کل مراسم افتتاحیه حدود 4 ساعت بود. کارگردان معروف فیلم میلیونر زاغنشین برنده جایزه اسکار 2009 میلادی در 8 رشته از جمله بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی کارگردانی افتتاحیه این مراسم را بر عهده داشت. بنا به گزارش رویتر، بریتانیا میزبان این دور از مسابقات جهانی 14 میلیارد و 130 میلیون دلار برای المپیک 2012 لندن هزینه کرد. بنا به آخرین کنفرانس مطبوعاتی رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، چند ساعت قبل از شروع مراسم افتتاحیه با ستایش از میزبان این دوره از مسابقات گفت که بریتانیا مهد ورزش مدرن بود. شما هم در نیمه دوم قرن 19 ورزش مدرن را به وجود آوردید. لحظاتی پیش از شروع مراسم 9 فروند هواپیمای جنگی بریتانیا از آسمان استادیوم المپیک لندن به صورت نمادین عبور کردند. لندن برای سومین بار است که از زمان احیای مسابقات المپیک آتن در 1896 میلادی میزبان این مسابقه ورزشی بین المللی است. بریتانیا قبلا در سالهای 1908 و 1948 میلادی میزبان المپیک بوده است. در سومین روز از بازی‌های المپیک لندن امروز یکشنبه، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیربازی و بوکس نخستین مسابقه خود را آغاز می‌کنند و تیم‌های قایقرانی و تنیس روی میز ایران که از روز گذشته پا به میدان گذاشته بودند پیکارهای خود را دنبال خواهند کرد. نوشاد عالمیان پینگ پنگ باز ایرانی که در نخستین بازی خود توانست با شکست بازیکن چینی الاصل تیم استرالیا نخستین برد تاریخ تنیس روی میز ایرانو در المپیک رقم بزنه، بعد از ظهر امروز یکشنبه به مصاف حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. در دومین روز بازی‌های المپیک روز گذشته شنبه، خانم الهه احمدی ورزشکار تیم تیراندازی ایران توانست با راه یافتن به جمع 8 فینالیست رشته تفنگ بادی 10 متر و کسب مقام ششم المپیک بهترین عمل کرد و در بین ورزشکاران ایران بر جای بگذارد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، مسابقات دوچرخه سواری المپیک 2012 لندن در ماده استقامت جاده با حضور 144 رکابزن در قالب 62 تیم بعد از ظهر روز گذشته به مسافت 250 کیلومتر در حالی آغاز شد که امیر زرگری رکابزن ملی پوش ایران پس از طی 90 کیلومتر به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه قوزک پا رای بیمارستان شد. دومین دوچرخه سوار ایران علیرضا حقی نیز به زمین برخورد کرد، اما با برطرف شدن مشکلش به کارش ادامه داد. البته حقی هم پس از طی مسیر 163 کیلومتری از دور رقابت ها خارج شد. مهدی سهرابی دیگر نماینده ایران در رشته دوچرخه سواری با ثبت زمان 6 ساعت و 7 دقیقه و 43 صدم ثانیه در بین 114 نفری که به خط پایان رسیدن به مقام 113 رسید. در بین 114 نفر ایشون آقای سهرابی 113 شدن، میشه گفت از آخر دوم شدن. رکابزنان کشورهای قزاقستان، کولومبیا و نروژ اول تا سوم شدند. خبرگزاری فارس گزارش میده که قایقرانان تیم ملی ایران در رقابت‌های المپیک در رشته رونیک سنگین وزن در گروه خودشون در بین 6 ورزشکار ششم شدند. چند گروه هست که هر گروه 6 ورزشکار هست که ایشون در گروه خودش در بین 6 تا ششم شدن، یعنی آخر شدن. بنابرای گزارش خبرگزاری فارس، محسن شادی در گروه اول این رقابت ها با حریفانی از مکزیک، بلژیک، شیلی، کوبا و هند رقابت میکرد و در نهایت با زمان 7 دقیقه 27 ثانیه 42 صدم ثانیه شیشم شد، همونطور که خبرش گفتم. در گروه مقدماتی، در گروهش که 6 نفر بودن، ایشون شیشم شدن. نمایندگان بلژیک و کوبا و مکزیک در این گروه اول تا سوم شدن که باید فکر کنم نفر اول دوم به مرحله بعد صعود میکنه. اما خبر بیشتر در رابطه با مسابقات ورزشکاران ایرانی در المپیک 2012 لندن و چند لحظه دیگر زمان مسابقاتشون رو اعلام میکنم. حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک 2012 لندن رو از روز 27 شروع میکنن. روز 27 ورزشکاران ایرانی در رشته تیر و کمان شرکت کردند. در انفرادی زنان خانم زهرا دیقان 55 شد. در رشته انفرادی مردان امید وزیری 39 شد. روز 28 در تیراندازی تفنگ 10 متر زنان الهه احمدی 6 شد. تفنگ 10 متر زنان خانم معلقا جام بزرگ 43 شد. تپانچه 10 متر مردان ابراهیم برخورداری 33 شد. تنیس روی میز خانم نوشاد عالمیان برنده شد و به دور بعدی را یافت که بعد از ظهر امروز ادامه خواهد داد. تنیس روی میز خانم ندا شهسواری حذف شد. در رشته دوچرخه‌سواری روز 28 علیرضا حقی از مسابقه خارج شد، آخر شد، یعنی حذف شد. مهدی سهرابی همونطوری که گفتم در بین 140 نفر یا 114 نفر که در مسابقه حضور داشتن، ایشان نفر 113 می شد. امیر زرگری هم دوچرخه برخورد کرد، زخمی شد، آسیب دید، ناتمام شد، بالاخره آخر شد. در رابطه با قایقرانی رونیک تک نفره مردان محسن شادی آخر شد. تک نفره زنان خانم سولماز عباسی هم آخر شد. بازی 29 یولی امروز شمشیربازی، اسلحه سایبر مرد رشته مردان مجتبی آبدینی قراره بازی بکنه. رشته بوکس در وزن 69 کیلوگرم امین قاسمی پور امروز بازی خواهد داشت. فردا دوشنبه در رشته بوکس ادامه خواهد داشت 64 کیلوگرم میدی طلوعتی، در 81 کیلوگرم احسان روزبهانی بازی خواهد داشت. روز سه‌شنبه 31 در رشته شنا 100 متر آزاد مردان محمد بیداریان مسابقه خواهد داد. اول آگوست روز چهارشنبه، روز سه‌شنبه دقیقاً نمیدونم، روز اول آگوست دوچرخه سواری علیرضا حقی، مهدی سهرابی، امیر زرگری، همینایی که در رشته قبلی دوچرخه سواری عود شده بودن، آخر شده بودن، در رشته دیگر دوچرخه سواری روز اول آگوست بازی خواهند کرد. در رشته بوکس ادامه خواهد داشت 91 کیلوگرم علی مظاهری اول آگوست بازی خواهد داشت. دوم آگوست در رشته جودو، البته بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، در رشته جودو که دو نفر شرکت کرده بودند، این دو نفر به علت بیماری در المپیک شرکت نکردن، اما اگر بیماریشون خوب بشه که بتونن شرکت بکنن، روز دوم آگوست در رشته جودو 100 کیلوگرم جواد محجوب بازی خواهد کرد. سوم آگوست در دو میدانی پرتاب وزنه امین نیکفر بازی خواهد کرد، پرتاب چکش کاوه موسوی. همون روز یعنی سوم آگوست در رشته وزنه برداری 85 کیلوگرم کیانوش رستمی، 85 کیلوگرم سهراب مرادی و در رشته جودو 100 کیلوگرم محمد رضا رودکی است. البته یادآوری میکنم که مدال های ایران که امید میره کسب بکنند، چه از نوع طلا و نقره و برنز، گفته میشه که در رشته وزن برداری کشتی آزاد و کشتی فرنگی خواهد بود. روز چهارم آگوست دو میدانی 400 متر مردان سجاد هاشمی، 100 متر مردان رضا قاسمی و پیاده روی 20 کیلومتر ابراهیم رحمانیان شرکت خواهند کرد. وزن برداری 94 کیلوگرم سعید محمدپور، 105 کیلوگرم نواب نصیر شلال روز 4 آگوست بازی خواهند کرد. روز 5 آگوست کشتی فرنگی 55 کیلوگرم حمید سوریان با مسابقه خواهد داد. 6 آگوست در رشته قایقرانی یک نفره 100 متر احمد رضا طالبیان، 2 میدانی پرتاب دیسک احسان حدادی که امید کسب مدال هم ازش میره، روز 6 آگوست و بازی خواهد کرد. در پرتاب وزنه هم یک خانم ایرانی شرکت خواهد کرد، لیلا جعفری. در 800 متر مردان در دو میدانی سجاد مرادی شرکت خواهد کرد. کشتی فرنگی در وزن 60 کیلوگرم امید نوروزی، 84 کیلوگرم حمید حبیب الله اخلاقی، 120 کیلوگرم بشیر باباجان زاده. 7 آگوست کشتی فرنگی دنبال خواهد شد، 66 کیلوگرم سعید عبدولی، 96 کیلوگرم قاسم رضایی، بالای 105 کیلوگرم بهداد سلیمی، بالای 105 کیلوگرم سجاد انوشیروانی. بهداد سلیمی انتظار میره رکورد المپیکو به جا بذاره و مدال طلا بگیره. 8 آگوست در رشته دو میدانی 110 متر بامانه روح الله عسکری مسابقه خواهد داشت. 9 آگوست در رشته تکواندو محمد باقری معتمد، یوسف کرمی. 10 آگوست تکواندو 67 کیلوگرم بانوان خانم سوسن حاجی پور شرکت خواهد کرد. قایقرانی 200 متر بانوان خانم آرزو حکیمی. کشتی آزاد شروع میشه، 55 کیلوگرم حسن رحیمی، 74 کیلوگرم صادق گودرزی. 11 آگوست کشتی آزاد ادامه خواهد داشت، 60 کیلوگرم مسعود اسماعیلی پور، 84 کیلوگرم احسان رشکری، 120 کیلوگرم قاسمی شرکت خواهد کرد. و روز آخر المپیک 12 آگوست در رشته کشتی آزاد 66 کیلوگرم میدی تقوی، 96 کیلوگرم رضا یزدانی شرکت خواهند کرد. با امید موفقیت برای ورزشکاران ایرانی در المپیک 2012 لندن. هفته آینده روز شنبه و یک شنبه به نتایج ورزشکاران ایرانی در المپیک 2012 لندن خواهیم پرداخت. دردام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، به تو دادم، به من ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن، عمر بی سمرم نشسته بر دل خبار غم، زان که من در دیار غم گشتم غم گساره، غم امید اهل وفا توی، رفت راه خطا توی، آفت جان ما توی، بردی از یادم دانی بر بادم با یادت شادم، دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به من ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به علت این که اشکالی در پخش موزیک از طریق کامپیوتر داریم، مجبوریم آهنگای دو صدایه زندیات ویگن رو با خواننده‌های دیگر رو برای شما پخش بکنیم. آهنگی را که شنیدید بردی از یادم با صدای دلکش و ویگن بوده است. میپردازم به مجله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز. موسیقی بامداد روز گذشته هفتم مرداد ماه، ایرن بازیگر قدیمی سینما و تئاتر با زندگی خداحافظی کرد. ایرن در روز 20 مرداد 1306 خورشیدی در شهر بابرسر در استان مازندران متولد شد و متاسفانه بامداد روز گذشته با زندگی خداحافظی کرد. ایرن هنرپیشه ارمنی تئاتر، سینما و تلویزیون در فاصله سالهای 1328 خورشیدی تا 1362 در تعدادی زیادی نمایشنامه، تئاتر، فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی ظاهر شده و در کارنامه خود علاوه بر حضور در فیلم‌های جنجالی همچون قاصد بهشت، سابقه شرکت و نقش آفرینی در فیلم‌های همچون بلوچ، برهنه تا زور، باسورت و همینطور فیلم خروس و در مجموعه تلویزیونی مانند سلطان صاحب قران و تخت ابو نصر را دارد. وی 5 سال بعد از انقلاب 1357 با توجه به کارنامه قبل از انقلاب خیش از بازیگری در سینما و تلویزیون منع گردید. اما زندگی ایرن، بازیگر قدیمی سینما و تئاتر ایران، دارای قصه طولانی است. می‌پردازم به بخشی از زندگی سالهای نخست ایرن. ایرن زازیانس که البته اگر اشتباه نخونده باشم فامیلیشو، در روز 20 مرداد سال 1306 همونطوری که گفتم در شهر بابرسر و در خانواده ارمنی که از ارمنستان به ایران مهاجرت کرده و در بابرسر سکنا گزیده بودند به دنیا آمد. پدرش الکساندر از اهالی غرب ارمنستان بود که توانست از جنگ ارامنه و عثمانیان جان سالم به در ببره و پس از ازدواج با دختر زیبای ارمنی به نام واریا که از ساکنین شرق ارمنستان بود از این کشور فرار کردند. وی پس از خروج از ارمنستان به ایران مهاجرت نمود و به اتفاق همسر و خانوادش در استان مازندران اقامت گزید. اما سه فرزند نخست این خانواده به دلایلی همچون بیماری در سنین پایین از دنیا رفتن و ایرن فرزند چهارم این خانواده به شمار می آمد. به نوشته ویکی‌پدیا، ایرن در کودکی برای تحصیل به مدرسه شادخت بابرسر رفت و تحصیلات خیش را در همین مدرسه تا حد سیکل اول ادامه داد. وی از همان روزگار به ادبیات و هنر و داستان و مقولات نمایشی علاقمند شد و اولین تجربیات بازیگری خیش را نیز در دوران تحصیل در مدرسه شادخت بابرسر از سر گذراند. ایرن در سن 16 سالگی با محمد عاصمی، شاعر، نویسنده و ناشر مجله کاوه در آلمان آشنا شد و به ازدواج او درآمد. چند سال بعد ایرن به اتفاق همسرش به تهران آمد و علاقه فراوان او به هنرهای نمایشی در کنار تلاش و پشتکار زیادش سبب شروع فعالیت هنری حرفه‌ای او در تهران گردید. ایران که بسیار جوان بود برای نخستین بار بازی در تئاتر را در سال 1328 خورشیدی تجربه نمود. در این سال ایران در تئاتر فردوسی در نمایشی به نام کارمند شریف بازی کرد، اما ماجرای حضور او در این نمایش بسیار اتفاقی بود است. همونطور که گفتم ایران که بسیار جوان بود بعد از ظهرها برای تماشا به تئاتر فردوسی در خیابان لاله‌زار تهران می رفت. تئاتر فردوسی توسط عبدالحسین نوشین بنیانگذار تئاتر نوین در ایران و همسرش خانم لورتا بنیانگذاری شده بود و در آن زمان گروهی از هنرمندان آن روز تئاتر از جمله نسرین جعفری، علی محزون، معین دهیم و هوشنگ سارنگ زیر نظر آقای اسپاتیان در حال تمرین نمایش کارمند شریف بودن، ایران هر روز به تئاتر فردوسی می رفت و تمرین اونها را تماشا می کرد. به ایران اجازه داده بودند تا در گوشه ای از جایگاه تماشاگران آرام و ساکت بنشیند و نحوه تمرین با هنرپیشه و سپس اجرای این نمایش را نگاه بکند. از قضا در یکی از این روزها خانم مهین دهیم به شدت مریض شد و نتونست در اجرا حضور به هم برسونه. از آنجا که اجرای گروه به خطر افتاده بود، از ایران که در روزهای متعددی از روند تمرین این نمایش رو بازدید کرده بود، برای ایفای نقش به جای مهین دهیم دعوت به عمل آمد. خود ایران سالها بعد در زمینه پذیرش این نقش میگه اگر امروز بود جرأت چنین کاری را پیدا نمی کردم. آن جسارت را باید به حساب جوانی هم نوشت. اما وقتی ایران این نخستین تجربه اجرای صحنه را در پایان اولین پرده نمایش پشت سر گذاشت، به حدی خوب ظاهر شده بود که کارگردان این برنامه او را در آهوش گرفت و گفت امشب لورنای دیگری متولد شد. اگر درست خوانده باشم نام این هنرپیشه را، بدین ترتیب بلافاصله با ایران قراردادی بسته شد که اولین قرارداد بازی در زندگی ایران بود و به موجب آن برای 20 شب اجرا در هر ماه 600 تومان به ایران پرداخت می شد که ایران تا مدت این دستمزد را می گرفت. اما این سالها مصادف بود با خروج گروه عبدالحسین نوشین از تئاتر فردوسی و تلاش او و همسر هنرمندش لورتا یا لورنا و سایر اعضای گروهش برای راه اندازی تئاتر سعدی. نوشین که از افکار چپگرایانه داشت و از اعضای فعال و کادرهای مرکزی حزب توده ایران و یکی از اعضای گروه معروف 53 نفر و از جمله اعضای این گروه که با طراحی خسرو روزبه از زندان قصر فرار کردن به شمار می آمد، در سال 1327 خورشیدی و پس از تیراندازی به شاه یک بار دیگر همراه با گروهی از هم اندیشان خود به زندان افتاد. بدین ترتیب وی از همان زندان و توسط همسرش که با او ملاقات‌های هفتگی داشت، گروه تئاتری در تئاتر سعدی را در اجرای نمایشنامه‌ها هدایت می‌کرد و حتی برای جذب بازیگران خوب به این گروه فعال بود. از جمله یک بار یکی از اصلی‌ترین اعضای این گروه یعنی نصرت کریمی را موظف نمود که نعوه بازی ایران را در نمایش‌های تئاتر فردوسی را زیر نظر بگیرد و در صورت مطلوب تشخیص دادن بازی ایران از او برای عضویت در گروه نوشین در تئاتر سعدی دعوت به عمل آورد. داستان زندگی ایران خیلی طولانی هست، اما به فعالیت ایشون در سینما میپردازم که بعد از چند سال فعالیت ایران در تئاتر فرهنگ و زیر نظر محمد علی جعفری و عطاالله زاهد، وقتی که این هنرمندان تصمیم به ساخت فیلم سینمایی گرفتن، از ایران نیز برای حضور در سینما دعوت به عمل آوردند و بدین ترتیب ایران فعالیت‌های سینمایی خود را با بازی در فیلم مردی که رنج می‌برد ساخته محمد علی جعفری در سال 1336 خورشیدی آغاز نمود و سپس در اوائل سال 1337 با بازی در فیلم چشم برا ساخته عطاالله زاهد فعالیت سینمایی خود را ادامه داد. ایران بعد از این فیلم و در همان سال در فیلم قاصد بهشت ساخته ساموئل خاچیکیان نیز ظاهر شد که جنجال زیادی را به همراه داشت. در این فیلم ایران در سن 31 سالگی و برای نخستین بار با عنوان یک زن ایرانی با لباس شنای دو تیکه روی پرده سینمای ایران ظاهر شد، اقدامی که نه فقط تماشاگران سینمای ایران در دهه 30 بلکه حتی خود ساموئل خاچیکیان کارگردان فیلم را نیز شوکه کرد، چرا که تا آن زمان ظهور ستارهای خارجی زن با لباس شنای دو تیکه و پرده سینمایی آن روز تهران بارها تجربه شده بود، اما هیچ کس تا آن روز ستارهای ایرانی را با این شکل، یعنی یه خانم ایرانی با لباس شنای دو تیکه در سینما ندیده بودند. ایران قبل از انقلاب فیلم‌های زیادی رو بازی کرد، اما بعد از انقلاب حاکمیت جمهوری اسلامی طبق معمول هنرپیشه‌های زن اجازه فعالیت ندارن، تعدادی از هنرپیشه‌های زن به خارج از کشور مهاجرت کردند. ایران پس از انقلاب نیز برای مدت چند سال در ایران ماند و حتی در دو فیلم سینمایی یعنی خط قرمز ساخته مسعود کیمیایی در سال 1359 و جایزه ساخته علیرضا داوود نژاد بازی کرد، اما هر دو فیلم توقیف شد. اما با این وجود ایران تا سال 1362 اجازه بازی در فیلم و سریال ها را داشت، به نحوی که حتی در سریال هزار دستان اثر معروف علی حاتمی نیز نقش آفرینی کرد، اما این بار هم تمامی صحنه‌های مربوط به بازی ایران در این سریال حذف شد و در نهایت در سال 62 در پی موجی که منتهی به ممنوعیت کار بسیاری از هنرپیشگان سینمای قبل از انقلاب شد، ایران نیز از سینما برای همیشه کنار گذاشته شد و پس از آن برای همیشه اجازه بازی از او گرفته شد. در سال 62 بعد از قطع امید کردن ایران از بازیگری و برای دیدن خواهرش به آلمان رفت و به مدت 2 سال در آلمان ماند، چرا که با توجه به مسدود شدن تنراه امرار معاش او، یعنی دستمزدی که از بازیگری دریافت میکرد، و سپس با توجه به اینکه شوهر و فرزندی نداشت، ناچار به آموختن کسب دیگری بود و به همین دلیل برای مدت 14 ماه در فرانکفورت یک کلاس فشرده زبان و یک دوره تخصصی بیداشت و زیبایی پوست گذراند، تخصصی که به او کمک کرد تا پس از بازگشت به ایران از طریق آن امرار معاش بکنه. بدین ترتیب وی به رغم اصرار خواهرش ترجیح داد تا به ایران برگردد و در کنار مردمی باشد که فیلمای او را می دیدن. پس در سال 64 در بوبوبه بمباران‌های تهران به این شهر برگشت، بلافاصله کارش را در زمینه پوست زیبایی شروع کرد. در اواخر دهه 70 ایران به مدت 2 سال با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد، اما پس از چند سال درمان و انجام 2 جراحی سخت که او را بنا به توصیه پزشکان معالجش وادار به کمتر کار کردن و بیشتر قناعت کردن نمودن، از دام این بیماری به طور موقت رهایی پیدا کرد. اما بالاخره بعد از تحمل 1 دوره طولانی بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران در تاریخ 7 مرداد ماه روز گذشته دار فانی را وداع گفت و فردا دوشنبه مراسم تشییع جنازه ایرن خواهد بود. یادش گرامی، روانش شاد. در خونه کردی که دوامون سریم برنه خاط سرگزونه کردی که دوامون سریم جای خانه بره زندونه کردی که دوامون سریم اگه با مردمه ترخونه کردی که دوامون سریم کی دو بابون سریم که تیمی دو بریم بردشو این گه دریم خامه بیم که بلی بردشو این گه دریم خامه بیم که بلی شونی ستار سونه دارنه کی دوامون سری همه خانه به دو سنوری نارنه کی دوامون سری کی دوامون سری به تمی جا غریب بردشوین یه درین همه بیم که بلی بردشوین یه درین همه بیم که بلی عجل برسیه بنه و مرده کی دوامون سری عجل ماران پشت منو جوانیم کی دوامون سری گل نشکفته یه مزنده راییم کی دوامون سری کی دوامون سری به چه میجا غریب بردشویم یه بریم خامه بیم که بلی بردشویم یه بریم خامه بیم که بلی سری هر کی همه میودی وجود خدایی که نما مرسدی من عزیز و میره سال سوایی که بابا مرسدی که جابا مرسدی که چه میداوری بردشو این یه دهی خامه بیم که بری بردشو این یه دهی خامه بیم که بری یکی از من جدا شد آی برمن که دبا برسری یکی از من جدا شد لب دو غربت که دبا برسری به غربت آشنا شد آی برمن که دبا برسری که دبا برسری که چه می داوری دردشو این گلری خام بیم که بلی دردشو این گلری خام بیم که بلی برم با بول سفل کرسم که دبا برسری چه دل بخار خار خارم بگیرم که دبا برسری ببرد چکی دیبه پوپایی که دبا برسری که دبا برسری ایچه می جا بری بردشو این یه بری خامه بیم که بلی بردشو این یه بری خامه بیم که بلی کجا بابر سری تو چه می داوری بردشو این یه دری خامه بیم که بری بردشو این یه دری خامه بیم که بری یکی از من جدا شد آی برمن که دبا برسری یکی از من جدا شد لب دو غربت که دبا برسری به غربت آشنا شد آی برمن که دبا برسری که دبا برسری که چه می داوری دردشو این گلری خامه بیم که بلی دردشو این گلری خامه بیم که بلی برم با بول سفل کرسم که دبا برسری چه دل به خار خار خارمم بگیرم که دبا برسری ببر به چکی دیوه پوپایی که دبا برسری که دبا برسری ایچه می جا بری بردشو این یه بری خامه بیم که بلی بردشو این یه بری خامه بیم که بلی بابل سری جای خانه مرد رو نکردی کی دا بابل سری اگه با مردم فکرونو کردی کی دا بابل سری کی دا بابل سری به چه میجا بری اردشویم یه دری خام ببینم که بلی اردشویم یه دری خام ببینم که بلی اردشویم یه دری خام ببینم که بلی اردشویم یه دری خام ببینم که بلی آهنگی رم به ناب یاد بود برای ایرن که در بابرسر در استان مازندران متولد شد. این کیجا بابرسری را براش پخش کردیم که همون دختر بابرسری است. در حینی که این آهنگ پخش می شد یکی از شنونده ها گفت که چرا آهنگ شهر خودتون رو پخش کردین؟ البته بنده متولد یه خردان ورتر استان مازندران هستم. به هر حال میپردازم به ادامه مجله فرهنگ و هنر. یعقوب یادعلی نویسنده رمان آداب بیقراری پس از 6 سال از اتهامات وارده تبرئه شد. ساله نیکبخت وکیل مدافع این نویسنده در روز دوشنبه 19 تیر ماه در گفتگو به خبرگزاری ایسنا گفت یکی از اهالی یاسوچ که خود را نماینده مردم این سامان معرفی کرده بود در شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج مدعی شده بود که بعضی از مطالب کتاب‌های آداب بیقراری و حالت‌ها در حیات که در آن از لهجه محلی استفاده شده و در آن یک زن محلی عاشق یک مرد غریبه غیر بومی شده است توهین به اعتقادات مردم یاسوج است. در این رمان یکی از شخصیت‌های زن عاشق مردی دیگر میشه که دادگاه همینو مصداق توهین به یک قوم در نظر گرفته بود. به گفته آقای نیکبخت پس از طرح این شکایت آقای یادعلی از سوی دادسرا بازداشت و سپس به 1 سال زندان محکوم شد که 9 ماه از آن تعلیق شده بود. آقای نیکبخت در ادامه افسود بر اساس حکم صادره موکلش موظف شده بود هر 6 ماه 1 مقاله در خصوص یکی از چهره‌های شاخص استان حداقل در 1 صفحه تهیه و با هزینه خودش در یکی از 7 نامه‌های محلی منتشر بکنه. این حکم دادگاه با اعتراض وکیل مدافع آقای یادعلی مواجه شد، اما دادگاه تجدید نظر 9 ماه تعلیق را به 1 سال حبس قطعی تبدیل کرد، حکمی که با اعتراض شدید نویسندگان ایرانی و نوشتن نامه‌ای از سوی آنها منجر شد. انجمن جهانی قلم نیز پرونده‌ای برای حمایت از یعقوب یادعلی تشکیل داد و روز 15 نوامبر را به عنوان روز نویسنده زندانی تعیین کرد. پس از آن بود که آقای نیکبخت درخواست ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب را کرد و پس از موافقت رئیس قوه قضاییه این پرونده یک بار دیگر در دادگاه تجدید نظر استان مجدداً مورد بازرسی قرار گرفت. کتاب آداب بیقراری در پنجمین دوره جایزه گلشیری برنده جایزه بهترین رمان اول شد. این کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران خاتمی منتشر شد و در دولت احمدی نژاد هم نیز مجوز تجدید چاپ دریافت کرده بود. ظاهراً به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. اما قبل از خداحافظی یادآوری میکنم که کنسرت شوره خواننده پاپ ایرانی در شهر آهوس روز جمعه 21 سپتامبر برگزار میشه که این کنسرت شوره را آقای کامبیز با موزیک آذری و همینطور دیجی امید همراهی خواهند کرد. برای تهیه بلیط شما میتونید به فروشگاه ایرانی در مرکز شهر آهوس، فروشگاه دانیا و همینطور در بازار وست، فروشگاه آقا سعید مراجعه بکنید. قیمت بلیط قبل از آغاز کنسرت برای بزرگسالان 250 کرون، برای بچه ها 5 تا 12 ساله 125 کرون است. اما در روز کنسرت بلیت برای بزرگسالان 300 کرون و برای بچه ها 250 کرون است. برای خرید بلیت از مراکز یاد شده حتما پول نقد همراه داشته باشید، چون دنکارت قبول نمی کنند. برای اطلاعات بیشتر از کنسرت شوره شما میتونید با شماره تلفن 91 45 88 08، تکرار میکنم 91 45 88 08، تماس بگیرید. اما نمایش فیلم مستند تابوی ایرانی به کارگردانی رضا علامزاده روز جمعه 14 سپتامبر در ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس به نمایش گذاشته میشه. دکتر فریدون بهمن که یکی از شخصیت‌های این فیلم تابوی ایرانی هست، دعوت کردیم که به شهر آهوس بیان و در کتابخانه مرکزی حضور پیدا کنند و مطالبی در باب تابوی ایرانی رو برای مهمانان یک گفتگو و همینطور پرسش و پاسخ داشته باشند. ورودی رایگان هست، جمعه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس. همینطور شنبه 6 اکتبر جشن مرگان در شهر آهوس برگزار میشه. محل جشن در سنت انگده اسکوله در مرکز شهر آهوس است. زمان جشن مرگان ساعت 6 بعد از ظهر، ورودی 100 کرون. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. با سپاس از همه شما که با ما همراه بودید در برنامه بامدادی امروز یک شنبه. امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید و با امید موفقیت ورزشکاران ایرانی در المپیک 2012 لندن. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است. بدرود.